पंचदशी के पंचम प्रकरण महावाक्य विवेक का परिपूर्ण परमात्मास्मिन् देहे विद्याधिकारिणी बुद्धे साक्षीतया स्थित्वा स्फुरन् अहमितीर्यते परिपूर्ण परात्मास्मिन् देहे विद्याधिकारिणी बुद्धे साक्षीतया स्थित्वा स्फुरन्नहमितीर्यते। अब यहां बता रहे यजुर्वेद के अंतर्गत जो वेदारण्यक उपनिषद है, उस उपनिषद का महावाक्य है अहम् ब्रह्मास्मि। देखो, ऋग्वेद का महावाक्य था प्रज्ञानम् ब्रह्म, तो प्रज्ञानम् ब्रह्म को बता दिया दो श्लोकों में। प्रज्ञान शब्द का अर्थ किया प्रकर्षेण ज्ञायते अनेन इति प्रज्ञान। प्रज्ञान शब्द का अर्थ हुआ प्रकर्षेण ज्ञायते अनेन इति प्रज्ञानम्, जिसके द्वारा रूप रस गंध स्पर्श इन सारे विषयों का ज्ञान होता, उसका नाम प्रज्ञान। और ब्रह्म का अर्थ किया जो चराचर जगत में व्याप्त है, उस चैतन्य का नाम ब्रह्म है। तो प्रज्ञानम ब्रह्म का अर्थ हुआ कि जो ज्ञान स्वरूप चेतन स्वरूप है ब्रह्म, वह मैं ही हूं। यदि ऋग्वेदीय महावाक्य का अर्थ बताया। अब बता रहे यजुर्वेदीय महावाक्य जो अहम् ब्रह्मास्मि है, उसके अर्थ को बतला रहे। अब महावाक्य में जो अहम् ब्रह्मास्मि है, उस अहम् शब्द के अर्थ को बतला रहे। परिपूर्ण परात्मा अस्मिन्, अस्मिन् देहे विद्याधिकारिणी परिपूर्ण परात्मा का नाम अहम् है। इस आप के देह में शरीर में जो आप विद्या के अधिकारी हैं, विद्या मतलब ब्रह्म विद्या, तो ब्रह्म विद्या के जो आप अधिकारी हैं, उस शरीर में जो परिपूर्ण है, जिसको आप परात्मा कहते। परात्मा पर शब्द का अर्थ है सर्वोत्कृष्ट, परत शब्द का शक्यता वच्छेदक है सर्वतोकृष्टत्व, सबसे उत्कर्ष है बड़ा। ऐसा जो परात्मा जो बुद्धि का साक्षी है, बुद्धि का भी साक्षी मतलब प्रकाशक है, स्फुरन अहम, जिसकी स्फुरणा ज्ञान अहम अहम होती है। जैसे हमने पूछा, भाई बताओ आप कौन हो, तो आप क्या बोलते? मैं बोलते ना, अहम अस्मि मैं हूं। बाद में आप बताते कि फलाना मैं हूं, फिर बोलते फला गांव का हूं, अमुक समय हमारा आपका परिचय हुआ था, ये तो बाद में बोलते। तो अहम अहम मतलब मैं जो आप करते ना, उस मैं शब्द के लक्ष्यार्थ का नाम है अहम। मैं का दो अर्थ है, वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ। वाच्यार्थ शब्द का मतलब होता है जिस शब्द को सुनने के बाद नियम से जिस अर्थ का ज्ञान हो ना, उसको बोलते वाच्यार्थ। और लक्ष्यार्थ बोलते हैं कि उसका जो तात्पर्य, जैसे हमने कह दिया सैंधवम आनय, सैंधव आनय, तो सैंधव शब्द का मुख्य वाचार्थ हो गया आपका सिंधु देश में होने वाला। सिंदुर जात सैंधव, सिंधु क्षेत्र में होने को सैंधव बोलते हैं। तो सैंधव शब्द का अर्थ नमक भी है, घोड़ा भी है, और भी जो चीज वहां पर पैदा होती बहुत कुछ होती है, परंतु लक्ष्यार्थ तो है कि सिंधु वाचार्थ है सिंधु देश में होने वाला पदार्थ। अब भोजन कर रहे तो क्या मतलब निकालेंगे, लक्ष्यार्थ नमक, और भोजन करे कि बढ़िया कपड़ा पहन के बिल्कुल तैयार हो गए तब क्या अर्थ लगाएंगे, घोड़ा। वाक्य की सैंधवम आने, भोजन के समय हमने कहा कि सैंधवम आने, सैंधव को लाओ, तो नमक लाएंगे। ये नमक लाए खाली, और भी कुछ ला सकते, सिंधु देश में खाद्य संबंधी और भी कोई चीज हो तो भी ला सकते, खाली नमक ही नहीं। तो नमक तो प्रसिद्ध है, मशहूर है, और भोजन करके तैयार हो गए तो सैंधव का अर्थ हो गया घोड़ा लाओ, अब चलना है कहीं, तो हो गया लक्ष्यार्थ। क्या हो गया आपका, नमक और आपका जो घोड़ा, इसको बोलते तात्पर्य। ऐसे यहां पर अहम शब्द का वाचार्थ हो गया ये शरीर, लक्ष्यार्थ हो गया चैतन्य आत्मा। तो बुद्धि का साक्षी है, अहम रूप से इसकी प्रतीति हो रही, यह अहम शब्द का अर्थ है। टीका देखिए, परिपूर्ण स्वभावतो देश काल वस्तु भी अपरिछिन्नम, अपरिछिन्न परात्मा, परमात्मा कर दिया, मूल में क्या था परात्मा, परात्मा छंद भंगनो, इसीलिए म को निकाल दिया था उस मूल में परमात्मा। बात है कि चाहे परात्मा बोलो चाहे परमात्मा, अंतर कुछ नहीं है। तो परमात्मा अस्मिन माया कल्पिते जगति विद्याधिकारिणी समाधि साधन संपन्नत्वेन विद्या संपादन योग्ये अस्मिन् श्रवणादि अनुष्ठानवति देहे मनुष्यादि शरीरे बुद्धेर बुद्धि उपलक्षितस्य सूक्ष्म शरीरस्य साक्षितया अभिकारित्वेन अभासकतया स्थित्वा अवस्थाय स्फुरन् प्रकाशमानो अहम् इति ईर्यते लक्षणया अहम् पदेन उच्यते इत्यर्थ स्पष्ट कर दिया। परिपूर्ण है कैसा, स्वभाव से घड़ा में आपने जल भर दिया, घड़ा जल से परिपूर्ण हो गया, वो स्वाभाविक नहीं है, वह आगंतुक है, कृत्रिम है, परंतु स्वभाव से परिपूर्ण है। कोई चीज आपके पास नहीं है, वस्तु मिल गए तो आप परिपूर्ण हो गए, बोले मैं परिपूर्ण हो गया, तो स्वाभाविक नहीं हुआ, कृत्रिम हो गया आगंतुक। पर कैसा, स्वभाव से परिपूर्ण है, देश काल वस्तु से अपरिछिन्न का नाम है परिपूर्ण। देश काल वस्तु के परिच्छेद से जो रहित हो उसका नाम है परिपूर्ण। देश मतलब कि आदमी देखो अपने घर में है तो बाहर नहीं, बाहर है तो मुंबई नहीं, तो परिपूर्ण नहीं हुआ। एक देश में आपकी व्याप्ति है तो दूसरे देश में व्याप्ति नहीं है, तो परिपूर्ण नहीं हुए। काल की बात है, आप इस समय यहां पर हैं तो अब दूसरे समय हरिद्वार नहीं हो सकते, एक समय एक काल में एक ही जगह रहेंगे, घर में नहीं होंगे, घर में होंगे तो सत्संग भवन में नहीं होंगे, तो देश से आप परिपूर्ण नहीं, काल से नहीं। और वस्तु, आपके शरीर को मनुष्य बोलेंगे, देवता नहीं बोल सकते हैं, दानव दैत्य नहीं बोल सकते हैं, तो वस्तु का भी बंधन है आपके शरीर में, परंतु चैतन्य के शरीर में कोई परिच्छेद नहीं। इसलिए कहा कि देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है, मतलब कि वह सभी देश में है, सभी काल में है, सभी वस्तु में है, चाहे मनुष्य हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, चाहे जल हो, चाहे चेतन, सब में है। जड़ में भी चित व्याप्ति है, चित व्याप्ति जड़ में है। प्रहलाद जी ने इसी बात को समझाने के लिए जो है ना सबके सामने भगवान को प्रकट किया। जो जड़ स्तंभ, स्तंभ बोलते खंभा को, बड़ा भारी पिलर खंभा लगा हुआ था, हिरण्यकश्यपु ने कहा बता तेरा भगवान इसमें है? बोले हां बिल्कुल है। प्रहलाद जी ने कहा कि खड़ग खम आपके तलवार में भी है, खम्भे में भी है। हिरण्यकश्यपु ने कहा एक भी बताओ खम्भे में है कि नहीं? बोला बिल्कुल है, पक्का करवा लिया। बोला अच्छा, जब तेरा भगवान खम्भे में है, स्तंभ में, अभी मैं तेरे भगवान का एक मुष्टिका प्रहार से तमाम काम कर देता हूं। जोर से मुष्टिका प्रहार किया, खम्भे को, खम्भा टूटने के पहले ही तुरंत नरसिंह भगवान अवतरित हो गए। अब देखो, मतलब कि जड़ से चेतन की अभिव्यक्ति हुई कि नहीं? खम्भा तो जड़ है ना, पर जड़ में भी चिद व्याप्ति है, चैतन्य की व्याप्ति है। तो वह जो परमात्मा है सभी देश में है, सभी वस्तु में है, सभी काल में। काल मतलब कि जो पहले था आज भी है, आगे भी रहेगा। देश मतलब कि जो आपके मुंबई में है वही जो है ना बद्री विशाल में भी है, वहां दूसरा भगवान नहीं। वस्तु मतलब कि वह खम्मा में भी भगवान प्रकट हो गया। तो परमात्मा की व्याप्ति सर्वत्र है, इसलिए कह दिया अपरिछिन्न है, परिपूर्ण है। अस्मिन माया कल्पिते जगति विद्याधिकारिणी सम समाधि साधन संपन्न तीन। सम आदि से जानते हैं कितने होते हैं? सठ संपत्ति, सठ संपत्ति। शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान। समा बोलते अंतःकरण को बस में करना, दम मतलब बहिरिंद्रियों को बस में करना, तितिक्षा मतलब कि सुख दुखादि को सहन करना, सर्दी गर्मी सुख दुख ये सब सहन करना। इसके बाद क्या? उपरति, अपने चित्त को सभी वस्तुओं से उपरामता। बोलते ना मैं उपराम हो गया, कहीं कोई मन नहीं लग रहा, उपरामता। और पांचवा श्रद्धा, श्रद्धा मतलब हाँ गुरु वेदांत वाक्य सु विश्वास का नाम श्रद्धा। और छठा संपत्ति है समाधान एकाग्रता, मतलब अपने मन को बिल्कुल एकाग्र, चाहे कुछ भी करो परमात्मा में मन लगा हो तो बोले एकाग्र है। तो समाधि साधन से संपन्न, विद्या संपादन योग्यस्मिन, ब्रह्म विद्या के संपादन में जो योग्य है उसमें श्रवणादि अनुष्ठानवती, श्रवण कर लिया, मनन कर लिया, ऐसा अनुष्ठान वाला देहे। श्रवण, श्रवण बोलते किसको? सुनने को। सुनने के लिए भी आपको कोई चाहिए सुनाने वाला ना, सुनाने वाला न हो तो श्रवण नहीं होगा। श्रीमद भागवत में ये बात बताई, आप देख लेना, जहां पर 24 गुरुओं की बात आती ना, सबसे अंतिम प्रसंग है नव योगेश्वर संवाद के बाद चतुर्विंशति गुरुओं की कथा आती है। तो 24 गुरु तो दत्तात्रेय जी भगवान बनाए ही, पृथ्वी जल आकाश आदि सब बहुत है वर्णन। 25वां माना अपने शरीर, शरीर को माना, ये शरीर भी गुरु है, व्यक्ति का साधन है। जब आपको बुखार आता है, सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, जब दुनिया वाले आपकी बात नहीं मानते ना, तो कितना वैराग्य होता है। तो कभी अभी मेरा गुरु है। और अंत में अंतिम श्लोक एक लिखा है, आपके काम की चीज बता रहा हूं, न ही एकस्माद गुरोर ज्ञानम संथितम भवति। अंतिम श्लोक है उस अध्याय का। दत्तात्रेय भगवान से पूछा कि महाराज आपने 25 गुरु बना लिया, क्या एक गुरु से तत्वज्ञानी हो सकता था? तो क्या उत्तर दिया? नहीं, एकस्माद गुरोर ज्ञानम संचितम भवति। एक गुरु से ज्ञान तो होता पर पक्का नहीं होता है। जब आप वही चीज 24-25 लोगों से सुन लेते ना तो पक्का हो जाता है, बिल्कुल सही ऐसा है। मतलब कि श्रवण तो आपने कर लिया, बार बार जब उसको सुनते हैं ना तो संस्थित मतलब सम्यक प्रकार से स्थित हो जाता है। अब देखो, मानो कोई न्याय का विद्वान है, कोई मीमांसा का है, कोई व्याकरण का है, कोई दर्शन का है, कोई धर्मशास्त्र का है, कोई पुराण का, कोई इतिहास का। जब आप अनेकों विद्वानों से सुनते हैं ना तो वही सुनी हुई चीज आपकी पक्की हो जाती है। इसीलिए आप लोग बड़ी पुण्यात्मा है। पुण्यात्मा है कि नहीं भाई? प्रेमपुरी में साल में लगभग लगभग कितने गिरीश भाई आते होंगे महापुरुष? 1200 अध्याय हो गए और समझो लगभग 30 मान लो, तो 24 नहीं बल्कि 5 ज्यादा, वहां तो 25 यहां तो 30। 30 से अधिक महापुरुषों का आपको एक ही जगह वह ज्ञान सुनने को मिलता है। अब आप घर में बैठोगे तो एक का मिलेगा, मतलब 29 का नहीं मिलेगा, तो 30 महापुरुषों का कितना सौभाग्य आपका है। लोग संशय करते ना, इसलिए मेरे को कहना पड़ा। कई लोग बोलते हैं कि भाई अनेक लोगों से सुनने से क्या होता है? संशय हो जाता, इसलिए एक का सुनो। ऐसा शास्त्र प्रमाण नहीं। जिस प्रकार से मधुमक्खियां, ये मधु ब्राह्मण एग्जाम्पल दिया है बार बार, मधुमक्खियां अनेक पुष्पों के पराग, पराग बोलते रस को, अनेक पुष्पों के पराग को चुनकर मधु बनाती, हम आप नहीं बना सकते। ऐसे ही अनेक शास्त्रों का चयन करके महापुरुष लोग क्या करते हैं आपके सामने? मधु परोस देते हैं। इसलिए कहा कि भाई जो है ना, नहीं एकस्मात गुरुर ज्ञानम संथितम भवति। तो ऐसा नहीं, हाँ दीक्षा गुरु तो एक ही होना चाहिए, दीक्षा गुरु तो दो नहीं होना, एक ही एक पर्याप्त। पर विद्या गुरु जितना अधिक बनाओ अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक का अधिक ही फल होगा। अब देखो, कोई डॉक्टर है आंख का, कोई कान का, कोई नाक का, कोई त्वक का, कोई उदर का, सब अलग अलग है ना। तो आप अलग अलग डॉक्टरों किससे ज्ञान लेंगे? तो स्पेशल विशेष ज्ञान उपलब्ध होगा। इसलिए वहां पर कहा कि भाई अनेक से सुनने से ज्ञान परिपक्व होता है। तो श्रवण सुनने के बाद क्या करना फिर आप लोगों को? मनन करना है बैठकर। उसको मनन बोलते जुगाली, जैसे गाय ने जुगाली करती, उसको चरवण करना। मनन के बाद निध्यासन, निध्यासन बोलते हैं तैल धारावत श्रुत और मत पदार्थ में बुद्धि का प्रवाह, इसका नाम निध्यासन। इसी को कहते योग में ध्यान। तो वेदांत का निध्यासन अलग, योग का अलग है। देखो, योग का जो निध्यासन है ना वो जडात्मक है, और वेदांत का यह आपका चिद रूप है, ज्ञान रूप है, चेतन रूप है। योग के ध्यान में बैठेंगे तो कुछ भी भान नहीं होगा, पर वेदांत का जो ध्यान निध्यासन है इसमें आपको अपने चिद ज्योति का, चैतन्य का भान बना रहता है। यही दोनों में अंतर है। तो श्रवण आदि अनुष्ठानवती देहे मनुष्यादि शरीरे बुद्धे बुद्धि उपलक्षितस्य सूक्ष्म शरीरस्य साक्षितया अभिकारित्वेन अभासकतया स्थित्वा अवस्थाप्य स्फुरन प्रकाशमानो अहमिति इर्यते। कहते जो बुद्धि का भी साक्षी है, तो बुद्धि से उपलक्षित, बुद्धि यहां पर उपलक्षण है, उपलक्षण में विशेषण में थोड़ा अंतर है। विशेषण तो हमेशा चिपका होता है, देखो जीव है ना, जीव का अंतःकरण विशेषण है, उपलक्षण नहीं। जीव अंतःकरण से चिपका हुआ है, अंतःकरण से विशिष्ट चेतन का नाम जीव है, मतलब अंतःकरण विशेषण है। इसे देखो ब्रह्मास्मी माला का ये जो लाल रंग है ना, ये विशेषण है, उपलक्षण नहीं, चिपका हुआ है, हमेशा साथ साथ है। तो जीव मतलब कि अंतःकरण से विशिष्ट का नाम जीव हो गया, और आत्मा मतलब कि अंतःकरण से उपलक्षित हो रहा है, बुद्धि से उपलक्षित है, वो चिपका नहीं है, उसकी मर्जी है नहीं है। तो विशेषण तो हमेशा चिपका रहेगा, अलग नहीं होगा, और उपलक्षण कभी रहे कभी नहीं रहे, मतलब कादाचित कत्व सति व्यावर्तकत्वम का नाम है उपलक्षण, कभी रहे कभी न रहे, इतर से व्यावृत करे, उसका नाम है उपलक्षण। तो बुद्धि का साक्षी, अब देखो सुषुप्ति में घटा लो, वह बुद्धि है नहीं। जागृत में स्वप्न में बुद्धि तो है, परंतु सुषुप्ति में बुद्धि का भाव फिर भी साक्षी है वहां, इसीलिए बुद्धि यहां पर उपलक्षक है, विशेषण नहीं। तो बुद्धि से उपलक्षित है सूक्ष्म शरीरस्य, साक्षितया साक्षी है, अविकारी है, अभासकतया सबका प्रकाशक है, ऐसा स्थित है, अस्थाय है नहीं, अविकारी तेन है, खंडाकार एस है, इसमें है, हाँ इसमें है साक्षितया। देखो आप दो न दो आधुनिक प्रयोग है, यह जो है ना इसको क्या बोलते हैं, पूर्व रूप है। तो आप जो एस अंग्रेजी का है ना, वो लगाओ न लगाओ आपकी मर्जी, आधुनिक प्रयोग है सुविधा के लिए। तो नहीं, बीच गैप में एस लगा देना, अभिकारी त्वे न, अभिकारी है, अभिकारी त्वे न, अभासकतया, वो गलत नहीं है, आपके बुद्धि की परीक्षा है ना। हर जगह सकारात्मक सोच करना, नकारात्मक नहीं। देखो हमारे भारतीय संस्कृति की यही सभ्यता और शिक्षा है, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच, और आपके इंग्लिश विद्या का नेगेटिव, नकारात्मक सोच। ये गलत नहीं, आपके बुद्धि का परीक्षण करने के लिए उन्होंने नहीं दिया कि आप कितना मतलब समझदार हैं। हाँ क्या, हाँ पूर्ण रूप बोलते हैं, सूत्र कौन सा है, इंग पदांता दति से पूर्ण रूप हो गया, पूर्ण रूप हो गया, हाँ सूत्र लग गया, लग जाएगा ना, हाँ एक नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, एक नहीं लगेगा, दूसरा लग जाएगा, ठीक है आपने कहा, वो नहीं लगेगा, एंग है ना, दूसरा सूत्र लगेगा, कई सूत्र हैं पूर्ण रूप वाले और भी हैं। तो अब यहां पर देखो साक्षितया अभिकारी तेन, साक्षी है अभिकारी है, देखो कितना अच्छे उन्होंने बोला योगिनी जी ने, जब कोई पकड़ता है कमी ना तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ अभिकारी तेन, अभिकारी है, पूर्व के बहुत सूत्र हैं, तो दूसरा सूत्र लगा हुआ कोई जो और भी है। लघु तो क्या ना, छोटा है संक्षेप करके, सारे सूत्र नहीं है, सिद्धांत में अष्टाध्याय में पूरे सीरियल से आते हैं, मतलब पूर्व रूप के कितने सूत्र हैं ना, सब एक साथ आते हैं, लघु में तो नमूना दे दिया। हाँ अभिकारी तेन, अभासक है, स्थित है, अवस्थाय मतलब स्थित होकर, स्फुरन मतलब स्फुरित हो रहा, भाषित हो रहा है, प्रकाश मानो, अहम इति ईरियते, अहम रूप से इसका, ईरियते मतलब ज्ञायते, लक्षणया लक्षणा के द्वारा, अहम पदेन उच्यते इत्यर्थ, अहम पद से कहा जाता है। इत्यर्थ ब्रह्म शब्दार्थ माह, ब्रह्म शब्द का अर्थ बता रहे। देखो आधुनिक में क्या कहते, गलत है, अपना गलत नहीं बोलते, तात्पर्य निकालते। इस पंक्ति का तात्पर्य यह है, जैसे पुराण में आता ना कि मनुष्य रूपा से सृष्टि होती है, तो लोग क्या बोलते, मनु शत्रुपा भाई बहन हो गए, तो कैसी सृष्टि, भाई बहन का एक साथ कैसे ब्याह संबंध। पर वहां प्रसंग दूसरा है। देखो भाई बहन का रिश्ता होता है सोदरत्वेन होता है, है ना, यत्र यत्र सोदरत्वम तत्र भाई भ्रातृत्वम स्वस्तित्वम, ऐसी व्याप्ति बनाना। भ्राति स्वसरा संबंध होता है जहां पर सोदर हो, एक उदर से उत्पन्न हो, हाँ सहोदर मतलब एक उदर से, तो भाई बहन बोले थे ना, भाई है बहन। अब मनुष्य रूपा भाई बहन नहीं, सोदर नहीं है ना, वह तो उस चैतन्य के सांकल्पिक सृष्टि है, वह उदर कहां है, उदर तो है ही नहीं, तो कहां दोष आएगा। परंतु ज्ञान न होने से लगता भाई कैसे भाई बहन से सृष्टि का प्रारंभ हुआ, संकल्प, संकल्प से। ब्रह्मा जी ने देखा कि संसार का विस्तार हो नहीं रहा, तो उन्हें संकल्प करके, या जैसे कि एक चने के दो दल होते ना, वैसे मनुष्य रूपा संकल्पजा है, उनके पेट थोड़े उत्पन्न हुए हैं, इसलिए भाई बहन का रिश्ता नहीं, इसलिए दोष नहीं लगता है। तो शास्त्र ऐसा है ना, आपको कहता है तन्मे मना शिव संकल्प मस्तो, मंगल में संकल्प सकारात्मक, सपने देखो नहीं पर दोषा, ये बहुत बड़ा वाक्य है भाई। दोष देखना है ना तो अपने में देखना चाहिए, पर मनुष्य क्या करता मालूम, अपना दोष तो पहाड़ जैसा वो दिखता है नहीं, दूसरे का राय जितना दोष भी पहाड़ जैसा दिखता है। तो यहां पर आपको तात्पर्य निकालने को बताया, तात्पर्य क्या निकालना है। अब ब्रह्म शब्द के अर्थ को बतला रहे आपको, स्वतः पूर्ण परात्मात्र ब्रह्म शब्देन वर्णितः अस्मित्येक परामर्शः तेन ब्रह्मा भवाम्यहम्। स्वतः पूर्ण परात्मात्र ब्रह्म शब्देन वर्णितः अस्मित्येक परामर्शः तेन ब्रह्मा भवाम्यहम्। स्वतः परिपूर्ण है, परात्मात्र पर आत्मा है, उत्कृष्ट है, उसी को ब्रह्म शब्द से कहा गया है। अस्मि जो है अहम् ब्रह्मास्मि में, उस अस्मि शब्द के साथ एकता का परामर्श का अर्थ स्मरण हो रहा है। तेन ब्रह्म भवामि हम, इसलिए हम ब्रह्म ही हैं। अहम् ब्रह्मास्मि में अहम का बता दिया, अहम का अर्थ क्या बताया इन्होंने कि बुद्धि का साक्षी है, बुद्धि वृत्ति से उपलक्षित हो रहा अहम मतलब, और ब्रह्म का अर्थ किया परिपूर्ण है, उसका नाम ब्रह्म है, और दोनों का अस्मि इस वाक्य के साथ एकता हो रहा है। स्वतः परिपूर्ण स्वभावतो देश कालादि अनवच्छिन्न, जो देश काल से अनवच्छिन्न है, अवच्छिन्न बोलते युक्त विशिष्ट, हाँ घेरे सीमा को, और अनवच्छिन्न मतलब कि जो देश काल से युक्त नहीं है, संबंधित नहीं है, विशिष्ट नहीं है, मतलब कि देश काल के बंधन में जो नहीं आता उसका नाम अनवच्छिन्न है, सीधी बात। तो ब्रह्म देश काल से अनवच्छिन्न है, पूर्वोक्त जैसा पहले बताया, परमात्मा अत्र अस्मिन् महावाक्य, इस महावाक्य में ब्रह्म शब्देन, ब्रह्म इत्यनेन पदेन, ब्रह्म इस पद के द्वारा वर्णित वर्णन किया गया है, लक्षणा से बताया है। एतद् वाक्य गतेन, इस वाक्य के द्वारा अस्मि इति पदेन, अस्मि इस पद के साथ पदद्वय समानाधिकरण्यम लभ्यम, दोनों पदों का समानाधिकरण है। जी ब्रह्म के ऐक्य को परामृश्यते, परामर्श कर रहा है, मतलब स्मारक है, स्मार्यते इत्याह अस्मि इति फलितमाह। अस्मि शब्द के फल को बताया, इसलिए हम ब्रह्म ही हैं। समानाधिकरण्यम का अर्थ है समानम, का अर्थ एकम, समानम एकम अधिकरणम, ययो तयो समानाधिकरण्यम, दो वस्तुओं का एक ही अधिकरण हो उसको बोलते समानाधिकरण्यम। जैसे अब यहां पर इन दोनों पुस्तकों का समानाधिकरण है टेबल पर, इसी टेबल पर एक ब्रह्मास्मि माला भी है और पंदसी भी है, एक ही पर्वत पर धूम भी अग्नि भी, तो दोनों का समानाधिकरण है। ऐसे अस्मि पद है, अस्मि पद में ही अहम का भी और ब्रह्म का दोनों का समानम एकम अधिकरणम का स्थानम, ययो तयो समानाधिकरण्यम। हाँ, अधिष्ठान में, एक ही अधिष्ठान अधिकरण में दोनों बैठे हुए हैं। हाँ, और यहां पर समानाधिकरण भी जो है ना दो तरह होता है, मुख्य और गौण, बाद बोलते और मुख्य। तो यहां पर है मुख्य समानाधिकरण, बाद नहीं। जीवात्मा का परमात्मा का मुख्य समानाधिकरण्य होता है। मुख्य मतलब जो जीवात्मा है वही परमात्मा, मुख्य समानाधिकरण है। और जब जगत के साथ करते ना तो बाधायाम समानाधिकरण है, जगत का बाध होने के बाद तब जाकर ब्रह्म के साथ एकता होगी। जब तक बाध नहीं होगा तब तक एकता हो नहीं सकती। जैसे देखो समुद्र है, समुद्र में जो घटपट डालते हैं ना, गणेश जी की मूर्ति डालते हैं, तो समुद्र के साथ जो गणपति के विग्रह का जो समानाधिकरण है वो बाद समानाधिकरण है, उसमें विलय हो जाएगा तब एक हो गया, ऐसा तो बाहर रहेगा वो। तो जगत का बाद होकर तब जाकर समानाधिकरण होता है ब्रह्म के साथ है? क्यों गलत है? नहीं, बाद नहीं होता है मुख्य समानाधिकरण, वो बाद नहीं होता, वो तो तद्रूप है ना भाई। जीव की उपाधि अंतःकरण हट गई, ईश्वर की उपाधि माया हट गई, तो दोनों का नाश थोड़ा हुआ, चेतन एक हो गया, चेतन चेतन एक है। हाँ, तो दोनों को उपाधि हटी ना, तो ये मुख्य हो गया ना, बाद थोड़ा हुआ, किसी का बाद नहीं हुआ ना, तो यहां पर बाद हो गया। नाम रूपात्मक जगत में कोई चीज नहीं रहती है, पूरा बाद, समझे ना। जगत मतलब नाम रूप, नाम रूपात्मक प्रपंच का बाद होकर तब जाकर ब्रह्म के साथ समानाधिकरण होता है। हाँ, गौण हो गया, गौण भी कर सकते, मुख्य है ये है, यह मुख्य समानाधिकरण बताया है। भाव लो क्या हो गए, ब्रह्म एक और कर लो, साफ हो जाएगा। इदानीम छांदोग्य श्रुति गतस्य तत्त्वमसीति वाक्यार्थ प्रकाशनाय तत्पदस्य लक्ष्यार्थमाह। अब आपको छांदोग्य उपनिषद मतलब सामवेदीय, सामवेदीय महावाक्य के अर्थ को बता रहे। एकमेवा द्वितीयम् सन् नाम रूप विवर्जितम् सृष्टे पुराधुनाप्यस्य तादृक्त्वं तदीर्यते एकमेवाद्वितीयं सन् नामरूप विवर्जितम् सृष्टे पुराधुनाप्यस्य तादृक्त्वं तदीर्यते एकमेवाद्वितीयम् छांदोग्य उपनिषद है सामवेद की, तो उसका महावाक्य तत्त्वमसि। तत्त्वमसि का अर्थ है कि तत्पद का जो लक्ष्यार्थ, तत्पद का अर्थ होता है सर्वज्ञ विशिष्ट चैतन्य, जिसको आप कह सकते माया विशिष्ट चैतन्य। त्वम पद का वाचार्थ है अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य, जिसको आप कह सकते हैं विद्या उपलक्षी चैतन्य। तो तत्पद का वाचार्थ हो गया मायावच्छिन्न चैतन्य, और त्वम पद का वाचार्थ हो गया अविद्या उपलक्षी चैतन्य कहो या अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य कहो। और लक्ष्यार्थ क्या होगा, तो तत्पद का लक्ष्यार्थ है ब्रह्म, त्वम पद का लक्ष्यार्थ है आत्मा, आत्मा कुटस्थ शुद्ध। शुद्ध भी नहीं बोलना, शुद्ध विशेषण हो जाएगा, शुद्ध नहीं कहने का मतलब कि आत्मा या कुटस्थ। असीम दोनों की एकता हो जाती है, दोनों चेतन एक ही है तत्त्वमसि, जो तत् है वही त्वम, असीम एकता कर दिया। ये तो आप करते हैं ऐसा अर्थ है, द्वैत बारिश को अर्थ घुमा देंगे। तस्य त्वमसि तत्त्वमसि, तस्य मतलब परमात्मना, उस परमात्मा के तुम कौन हो, दास हो, उसको बोलते हैं तत्त्वमसि। दास जानते सेवक, उनके ऐसी भाव, वो भी ठीक है भाई। सब बन जाएंगे मालिक तो बताओ व्यवस्था कैसे चलेगी। एक संसार में मान लो 10 मालिक हो गए, तो कोई बोलेगा कि देखो अभी मुझे संसार का विस्तार करना, कोई बोलेगा नहीं नहीं मुझे अभी सोना है, विलय करना है, झगड़ा शुरू। जैसे एक कमरे में 4 विद्यार्थी हो ना, एक बोलता लाइट जलाओ, लाइट बंद करो, ये सोना है, खटपट होगा। तो ब्रह्मांड के 10 मालिक हो जाएंगे तो खटपट होगा ना, परंतु 10 सेवक हो सकते चलेगा। तो कहते तस् मतलब परमात्मना, परमात्मा के त्वम, तुम क्या हो, दास हो, सेवक हो, उसी के तुम वंश हो, अनुयायी हो। ऐसा व्यर्थ करते कौन मालूम है, रामानुजीय संप्रदाय वाले करते हैं, तस्य त्वम मसी, उसके ही तुम हो। तो यह भी अर्थ उनके दृष्टि से है, पर आपकी दृष्टि से ऐसा नहीं है। तत्त्वमसि मतलब कि आप वही है जो चैतन्य है, शब्द वही है, जैसी व्युत्पत्ति करेंगे वैसा अर्थ निकल जाता है। व्युत्पत्ति वैचित्र्यात् अर्थ वैचित्र्यम्। अब देखो शब्द एक है बड़ा खतरनाक, बोलते ना गधा, तो देखो तो बड़ा उसका अर्थ अच्छा है। गद बोलते दुख को गदम, दुखम हंतीति गदहा। गद नाम है आपका जो 3 प्रकार का दुख, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। इन तीनों गद मतलब दुख को जो दूर करे उसका नाम है, आप डर रहे बोले ये गाली तो मशहूर हो गया पर गाली नहीं है, गदहा मतलब ज्ञानी तत्वेत्ता। तो शब्द तो वही है, बढ़िया अर्थ समझ लो तो आनंद, गाली ले लो तो क्या होगा मालूम, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब बताओ दोष किसका है, समझने वाले का कि देने वाले का, समझने वाले का ना। शब्द तो बढ़िया है, व्याकरण शास्त्र से गधा शब्द का अच्छा अर्थ है, परंतु हमने अपनी ना समझी से उसका अर्थ ले लिया गाली, तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, दुखी हो गया, झगड़ा शुरू हो गया। तो शब्द वही है, हम जैसी व्युत्पत्ति करते ऐसा अर्थ निकलता है। तो करना है तो बढ़िया करना चाहिए ना। हाँ, व्युत्पत्ति करना ही है तो बढ़िया करे है। नहीं, अंदाज से करेंगे तो कहीं खतरा हो जाएगा, कहीं तुक्का लगे, कहीं तुक्का न लगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो उसको करने के लिए व्याकरण न्याय दर्शन को लेकर के तब करना पड़ता है। मनमाना करने से कहीं गड़बड़ा जाएगा, उल्टा हो जाएगा। हाँ, तत् शब्द का समास किया हमने, नहीं कर सकते ना, कोई गलत थोड़े। तत् शब्द का समास षष्ठी किया, तस्य तुम असि, उसी के तुम हो, उसी परमात्मा के। वो बात भी सही है, आप सब उसी परमात्मा के कौन है, सेवक। ये भी आप अर्थ बता सकते हैं। देखो हनुमान जी ने कहा ना, देह दृष्टि से आप दास हैं, सेवक हैं, और तत् दृष्टि से क्या है, तवई वाहम, वही हो जो आप हैं। दृष्टियां दो हैं, यदि आप स्थूल दृष्टि देखो तो वही है, वही नहीं मतलब की दास, सेवक, उपासक, साधक, और यदि देखे तत् दृष्टि तो वही जो आप है वही मैं हूं। तो कोई माने महर्जा ने, व्यवहार में आप दास मानना, सेवक मानना चलेगा, और परमार्थ में वही मैं हूं यह चलेगा। तो देखो एक महीने का यह सत्र पूरा हुआ। अब जो है, अब सब पुराने श्रोता, पुराने वक्ता है ना, और धन्यवाद देते हैं द्वैत में, समझे कि नहीं। अद्वैत में न कोई देता है न लेता है, सब तो एक ही आत्मा है ना। मतलब कि आप साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं। जब ब्रह्म स्वरूप है तो देना लेना कुछ नहीं, सब एक मेव अद्वितीय आत्मा ही आत्मा, वही चैतन्य है। पर इसको खाली एक बार करने से काम नहीं चलेगा, कितना करना चाहिए बताओ। हाँ, ये बात है, आसुक्ते आमृते नयत कालम वेदांत चिंतया, सोने से जागने से सोने तक और जन्म से मौत के आखिरी क्षण तक आप इसी का चिंतन करना। वेदांत मतलब कि वेद का अंतिम निचोड़ सार, जो ब्रह्म में आत्मा, उसी का चिंतन करना। तो आप जो सुना ना उसका सार हमारे गिरीश भाई बताएंगे आपको। सार छोटा होता है, जैसे बट का बीज कितना छोटा होता है, वो छोटे से बीज में इतना बड़ा महान बट वृक्ष का सामर्थ्य छिपा होता है। तो आपने क्या सुना, आप लोगों के सबके प्रतिनिधि हमारे गिरीश भाई एक दो मिनट में सुना देंगे, है ना, और उसको आप जीवन में अमल करना। ओम शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय वावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति भेद विभागिने व्योमवदि व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिओम। पूज्य महाराज जी के पुनीत श्री चरणों में वंदन। महाराज जी, ये महावाक्य चल रहा है और लेटेस्ट में जो बोलते हैं कि बहुत ही आखिर में जो वाक्य आया वो सोहम है, तो हम तो सोहम की बात करेंगे। और दासो हम, हमेशा आपके दास हैं, और फिर जोड़ते जाओ दासो हम में, तो वहीं पर जाके हमारा महावाक्य, क्योंकि जितना ज्ञान है उतनी बात कर सकते हैं, उससे ज्यादा बात करने जाए तो आपकी जो बातें हैं उसको दो मिनट में हम लोग करना बहुत मुश्किल है। तो जो महावाक्य है उसको दो मिनट में हम लेके दासोहम आपकी जो पवित्र वाणी है उसको नमन करते हुए, महाराज जी ने कई रील्स से प्रेमपुरी की बात की। प्रेमपुरी में उन्होंने बहुत ही अच्छी प्यारी बात बताई थी कि प्रेमपुरी में जो शास्त्रीय द्वैत होता है, द्वैत की आज भी चर्चा हुई है, और संसार में हम जो वही जो द्वैत है वह अशास्त्रीय द्वैत रहता है। फर्क यही है, पतली एक लाइन महाराज जी ने दूर दी है, बना दी है कि एक बाजू अगर जाओ तो प्रेमपुरी में आओ तो बड़े आराम से चले जाएंगे हम लोग, और जो अपने शास्त्रीय द्वैत है उसकी ओर महाराज संतों के आशीर्वाद से और वही द्वैत की ओर हम जा सकते हैं। और अगर संसार में ज्यादा डूब गए, जो हम करते हैं, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, तो उसमें जो संसार में हम लोग जो द्वैत में करते हैं उसमें इस तरफ डूबने का अनुभव हम करते हैं। मगर ईश्वर की बड़ी कृपा है कि महाराज जी ने यह भी बताया कि बहुत ही गुरु संत यहां आते हैं और प्रातः प्रवचन, स्वाध्याय प्रवचन, सायं प्रवचन, भागवत के माध्यम से वो कई रीत से संतों का यहां एक हमें आशीर्वचन, सालों साल तक जब से प्रेमपुरी का निर्माण हुआ तब से हो रहा है, और तीसरी मंजिल का तो एक विशेष रूप से महत्व भी रहा है। मोहनान जी महाराज हमेशा बताते हैं कि प्रेमपुरी जी महाराज यहां साक्षात विराजते हैं। तो यह सुंदर वाणी प्रातः प्रवचन और स्वाध्याय प्रवचन में ये तृतीय मंजिल पर हमें उपलब्ध है, और महाराज जी भी कैलाश आश्रम के ही है। तो यह सब जो सुंदर प्रवचन की धारा चल रही है उसमें व्यासपीठ पर जो भी विराज है उनकी वाणी में जो मधुरता रहती है, जो उनमें आत्मीयता रहती है, या जो सुंदर हम उससे बातें सीख सकते हैं, कारण यह है कि ये पूरा मंदिर ऐसा बना हुआ है प्रेमपुरी, और विशेष रूप से ऐसे संत हमारे बीच में आते हैं कि जिसमें ज्ञान भारो भार भरा हुआ है। ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, महाराज जी आपसे उपेक्षा थी कि दीपावली और नए साल का आप आशीर्वाद दे देते। दिन का जरा माइक महाराज जी का, नए साल का दीपावली है महाराज जी और कल परसों नया साल है, आज ही दे देता हूं। बस नए साल के यही आशीर्वाद है कि स्वाध्याय प्रवचन का जो अखंड दिव्य ज्योति है उसको आप लोग अपने साथ, अपने परिवार, घर, समाज इतना उसका प्रकाश विस्तार कीजिए कि सबके हृदय में आत्मज्ञान हो। यही हमारा पूरा सबको जो है ना आशीर्वाद है ना। नारायण।